ve papağan fıstık dedi. Price Day. Seslendiren Akın Altan. Bay Kringle'ın önünde duran çalar saatin akreple yağ kovanı bir yaz gününde tam 3.47'yi gösteriyordu. Bay Kringle, ''Bu konuda yanıldığını pek hala biliyorsun.'' diye gözlerini çalar saatten ayırmadan konuştu. ''Hem eni konu yanılıyorsun Pat. Bunu sana daha önce de defalarca anlatmıştım. Ahlak açısından hiçbir sakıncası yok.'' Kafesin içindeki papağan başını önüne eğdi. İnsanlardan çok daha yaşlı olmanın verdiği yorgunlukla gözünü kırptı ve ''Fıstık!'' dedi. Bay Kringle, gözlerini saatten ayırmadan yanındaki tabaktan bir şan fıstığı aldı ve yukarıya doğru uzatarak kafesin demirleri arasından içeri koydu. Pat bunu pençeleri arasına aldı, tutup kabuğunu açtı. Bunu yaparken herhangi bir ses duyulmadı. Çünkü odanın içi yollardan geçen otomobillerle, kaldırımlarda bağırışanların gürültüleriyle dolmuştu. Tam bu sırada gökyüzünden de bir uçak, bal toplayan çalışkan bir arı gibi vızıldayarak geçti. ''Tabii bir de şu var,'' dedi Bay Kringle. Saat 3.49 olmuştu. ''Bunu ancak bütün insanların üstünde, her türlü duygudan uzak, her şeye dışarıdan ve tarafsız olarak bakan birisi karar verebilir.'' Bunları söylerken saatte 3.50'ye geliyordu. ''Düşün Pat, 10 dakika sonra, 10 küçük dakika sonra dünyadaki bütün suçlular yarı yarıya küçülecek.'' Bütün yalancılar, hırsızlar, yan kesiciler, yakalanmayan katiller, günahkarlar, şantajcılar, soyguncular, esrar kaçakçıları, herkes. Ama herkes benim bir tek kelimeyi söylememi bekliyor. Gözleri gururla parladı. Herkes, herkes diye tekrarladı. Papağan yalnızca fıstık dedi. Bay Kringle hayvana bir şan fıstığı daha verdi. Senin bu yarı yarıya işine pek akıl erdiremediğini, hatta kabul etmek heveslisi olmadığını çok iyi biliyorum. Ama ben bunun en iyi yolu olduğuna inanıyorum, Pat. Bu işe 3 hafta kadar önce parkta oturduğu bir sırada karar vermişti. Başının üzerinden geçip giden bulutların üstündeki türlü şekillere bakarken, dünya üstündeki bütün kötü insanlara birer işaret koymaya ve bunların tanınmasını sağlamaya çalışmak için kendisinde bir kuvvet olduğuna inanmıştı. Bunu gerçekleştirmek onu fazla yormadı. Bir kere daha böyle bir şey olmuştu yine. Bir zamanlar savaşları durdurmak için kuvvetini kullanmıştı. Bu da radyo şehirdeki büyük hava akını için alarm verdiğinde olmuştu. Bunun içinde uçakların pervanelerini sökmeye ve bir sabah pilotların uçakların yanına geldiği vakit bütün araçların pervanesiz olduğunu gördüklerini düşünmeye başlamıştı. Pilotlar uçakları alanda tıpkı soyulmuş birer muz gibi bulmuşlardı. Fakat bu işte gecikmiş ve o düşündüklerini gerçekleştirinceye kadar jet uçakları icat edilmişti. Kendi kuvveti jetlere karşı koyamıyordu. Aynı şeyi tekerleklere de düşünmüştü. Bir gün bir kahvede oturmuş gazete okurken, insanın tüylerini diken diken eden bir trafik kazası resmi gördü. Kazada 3 kişi ölmüştü. O an arabaların tekerleklerini yuvarlak yerine 4 köşe, hatta üçgen biçimde yapmayı kararlaştırmıştı. Böylece fren yapıldığında tekerlekler asfaltın üstünde kaymayacaktı. Fakat bu kuvvetini fazlasıyla koruyamadı. Daha planını yapmaya başlarken kuvvetinin bittiğini anladı. Ama kötü insanlar üstündeki kuvveti hala duruyordu. Hatta daha da artmıştı. Tabii böyle bir kuvvet artabilirse. Ve bu defa müthiş acele davranmış, bir öncekinde olduğu gibi kuvveti hemen azalmadan bütün zorlukları çözümlemeye çalışmıştı. Önce kötü insanların kimler olduğuna kim karar verecekti? Pat'in şüphelerine rağmen gerçekte bu pek öyle zor değildi. Kötü insan, içinde iyi ile kötüyü ayırabilecek bir güce sahip olanların anlayabileceği insandı. Yani iyi ile kötüyü ayırabilen bir insan, kötü insanın kim olduğunu da anlayabilirdi. Daha doğrusu kötü insan, Bay Kringle'a kötü görünen insandı. Sonra bunu nasıl yapacaktı? Yolu yordamı ne olacaktı? Hepsinin alnını mı işaretleyecekti? Yoksa hepsini aynı renge mi boyayacaktı? Neden olmasındı ama? Söz gelişi Eflatun'a. Fakat böylece kötü insanlar da birbirlerini daha iyi tanıyacak ve birleşip birbirine kenetlenecekti. Sonunda onların boylarıyla uğraşmaya karar verdi. Önce hepsinin boyunu 2 misline çıkartmayı düşündü. Bu durumda herkesin arasında kaybolmadan görünecekler ve kuvvetsiz olacaklardı. Normal insanların kullandığı aletleri kullanamayacak, söz gelişi daktiloyla yazı yazamayacak, hesap makinesiyle hesap yapamayacak ve fotoğraf makinesiyle de resim çekemeyeceklerdi. Sonra telefondan da faydalanamayacaklardı. Kısa zamanda olağanüstü büyük olduklarından hiçbir şey yapamayacaklar ve pazar gazetelerindeki dinozor hikayelerinde anlatıldığı gibi insanın bugünkü hayatından çekilip gideceklerdi. Fakat bu arada olağanüstü cüsse ve güçleriyle vahşice hareketler yapabilirlerdi. Bu da iyi insanları incitmelerine yol açar ve durum Bay Kringle'ın hiç hoşuna gitmezdi. Çünkü Bay Kringle vahşetten nefret ederdi. Yarın bu insan iyi olur ve bazı makineleri kullanabilirdi pekala. Bunlar da tehlikeli olurdu ama her şeyi kendilerine göre ayarlamaları için vakit gerekti. Kendilerine silah ve alet yapmaları gerekliydi. Elbiseleri kendilerinden iki misli büyük olacak ve şapkaları kulaklarına kadar inecekti. Saat 3.45'te Bay Kringle onların ne kadar komik olacağını düşünerek gülmeye başladı. "Fıstık!" dedi papağan. Uzanıp fıstığı verirken Bay Kringle'ın gözü hep saatindeydi. "En güzeli ne biliyor musun?" dedi. "Saat tam 4'te bir cinayet davasına gidip mahkeme salonuna oturmalı ve kimsenin suçlunun gerçekte katil olup olmadığını bilmediğini düşünmeli. Ve saat tam 4'te eğer adam suçluysa..." Bay Kringle'ın soluğu hızlanmıştı. Saatte 3.56'ya geliyordu. "Ya da bir meyhanede sarhoşları seyretmeli." Papağan yeniden "Fıstık!" dedi. Bay Kringle hayvana bir fıstık daha verdi. "Oo, ne kadar çok yer var gidilecek. Fakat ben burada seninle olmayı tercih ediyorum Pet. Seninle ve baş başa." Heyecan içinde sandalyesine oturdu. Saatin hareketini dikkatle izledi. 3.57'den 3.58'e geliyordu. Arkasında bıraktığı saniye parçasını görünce zevklendi. Sonra 3.59'a kadar soluk almadan bekledi. "Başlangıçta gazeteler buna inanmayacak." "Tabii inanmazlar. Sonra bunun bütün kötü insanlara uygulandığını görünce yavaş yavaş anlamaya başlayacaklar işi." Saat 3.59'u bulmuştu. "Müthiş bir olay bu," dedi Bay Kringle. "Gazeteler için olağanüstü bir hikaye. Bunu kimin yaptığını da bilmeyecekler. Bir sen, bir ben bileceğiz Pet." Saatin kolları 4'e doğru son adımı atıyorlardı. 3.59 artık geride kalmıştı. Bay Kringle'ın gözleri açılmış, dudakları tir tir titremeye başlamıştı. "Kimse bilmeyecek. Kimse," dedi. Saat tam 4'tü artık. Zili gürültüyle çalıyordu. Bay Kringle büyük bir kuvvet denemesi yaptı. Ansızın kendinden geçti ve gözlerini kapadı. "Tamam," dedi. Pencereye gidip dışarıya bakarak sokaktaki kalabalığın durumuna göre istediğinin olup olmadığını anlayacaktı. Ama pencereye gitmedi. Buna lüzum yoktu. Biliyordu çünkü. Saatin zili sustu. Papağan başını aşağıya doğru eğdi. Bay Kringle'a baktı. Gözleri boyalı taş gibiydi. "Fıstık," dedi. Bay Kringle'ın eli havaya kalktı. Fıstığı papağana uzatmak istedi. Fakat kafesle eli arasında 1 metreye yakın bir boşluk vardı. Ve papağan büyük bir kayıtsızlıkla yeniden "Fıstık," dedi. Son.